Վերդորի միջանցքի փակվելը Արցախի համար էներգետիկ նոր հարցեր է առաջացրել։ Հայաստանը Արցախին հոսանք էր մատակարարում Գորիստեղ հատվածով ու Վերդորի միջանցքով։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախն այլևս էներգետիկ առումով ինքնաբավ չէ։ Մոտ 3 տասնյակ հեկերի մեծ մասն այժմ թշնամու օկուպացրած տարածքներում է։ Պատերազմի հետևանքով Արցախն ունեցել է 112.5 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեկերի կորուստ։ 187.5-ից մնացել է 75 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեկ։ Ամենամեծ մասն ապահովում է Սարսանգի հեկը 50 մեգավատ, եւս 5 հեկ 12-ից 13-ական մեգավատ դրվածքայինը, եւ սա չի բավարարում Արցախի էներգետիկ պահանջները։ Ուստի, եթե մինչ պատերազմը Արցախից էինք Հայաստան հոսանք բերում, ապա հիմա պատերազմից հետո Հայաստանից է հոսանք արտահանվում։ Արտահանման միակ ուղին անցնում էր Բերձորով, այժմ հրատապ տեղափոխվում են էլեկտրահաղորդման լարերը։ Էներգետիկ անվտանգության հարցերով փորձագետ Արթուր Ավետիսյան. Ակտիվորեն կառուցվում է կորնիզորից դեպի Արցախ նոր էլեկտրահաղորդման դիտորդի Արցախը չհոսանքազրկվի, քանի որ մենք Ադրբեջանը գիտենք, որ նմանակի ցածրանքների բնականաբար գնալի է։ Այս պահին Արցախը մեզանի հայտնի անդրադառնից կախված է, բայց մինչև պատերազմը Արցախն էլ կարողանում մեզ մատակարարել։ Ստեղծված իրավիճակում այլ ելք, քան էներգետիկ անվտանգային հարցերը ամրացնելն ու համակարգը բազմացնելն է չկա։ Բացը լրացվում է էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների միջոցով, ասում է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Արևելքներ են կառուցվում Հայաստանում, նոր լիցենզիաներ են տրվել, անընդհատ կառուցվում են, Ռենկոյկայանն է մտել ցանց արդեն։ Փորձագիտական դաշտում կարծում են, որ Հայաստանը դեռ կարող է տարածաշրջանում էներգետիկ կարևորագույն դերակատարում ստանցնել, ու նախ պետք է արագացնել Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ կայանի կառուցումը, իսկ մինչ դա ձգձգվում է եւ պաշտոնական մակարդակում տարբեր պատճառներ են նշվում։ Օրերս Իրանը հայտարարեց Խերիս Մեղրի 90 կիլոմետրանոց էլեկտրահաղորդման նոր գծի գործարկման մասին, որով Հայաստան կարտահանվի 400 կիլովատ իրանական էլեկտրաէներգիա։ Էներգետիկ անվտանգության հարցերով փորձագետ Արթուր Ավետիսյանի դիտարկմամբ սա պետք է հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքի շրջանակում դիտարկել։ Դրա մի մասը, թեև ընդհանուր տարածաշրջանային ծրագիրը դեռ դանդաղում է։ Ընդ որում Ավետիսյանի դիտարկմամբ դանդաղում է հայկական կողմի պատճառով։ Իրանի ծրագիրը հենց այդ հյուսիս-հարավի և հատվածի ավարտման ստեղծման ազդարարումն է։ Հերթը ամբողջական կամ քայլը մերն է մնացել, որ այդ ծրագիրը մենք պետք է ավարտենք 19 թվականին, չավարտենք այնուհետև խոսում ենք 21 թվականի, 22 թվականի, հիմա պաշտոնապես 23 թվականն են ասում, բայց իրականում, եթե զուտ մասնագիտական ենք հարցին նայում, 24 թվականի կզմից շուտ դա հնարավոր չի լինել, իրականացնել տեխնիկապես, դա ոչ միայն մեզ պետք է էներգետիկ անվտանգության կամ տեխնիկական անվտանգության տեսանկյունից, այլ նաև հենց այդ դերակատարման տեսանկյունից տարածաշրջանային կարևոր դերակատար դառնալու տեսանկյունից։ Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցումը պետք է ավարտին հասցված լիներ դեռ 2019-ի վերջին, սակայն ժամկետերը չեն պահպանվել, քանի որ 2017-ի փետրվարին կառուցումը կասեցվել էր վարչապետի որոշմամբ, նոր ավելի մատչելի տարբերակով շարունակելու հիմնավորմամբ։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարարն ընդգծում է, ծրագրի համար Իրանից հրավիրված էներգետիկ մասնագետների և շինարարների մեծ մասը պատերազմից հետո Իրան էր վերադարձել, բայց 2021-ին զգալի աշխատանքներ կատարվել են։ Համատության համար ասեմ ձեզ, 19-20 թվականների ընթացքում կատարվել այնքան աշխատանք, ինչքան 2006-ից մինչև 2019 թվականը։ 2006-ից 19 թվականը ընկած ժամանակահատվածում ամենամեծ աշխատանքը կատարվել է հենց 2018 թվականին, որտեղ մինչև 2018-ը չկար 10%, երևի 5-7% կարգի էր կատարված աշխատանքը ընդհանուրի մեջ։ Երևանը Թեհրանի հետ ներկայում ունի գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնությունը, որի ժամկետն ավարտվում է 2026-ին։ Նախատեսվում է այն երկարաձգել մինչև 2030 թվականը, նաև ավելացնել ներկրվող իրանական կապույտ վառելիքի ծավալը։ Ներկայում տարեկան ներմուծվում է 365 միլիոն խորանարդ մետր։ Կա պայմանավորվածություն տարեկան ծավալն ավելացնել մինչև 600 միլիոն խորանարդ մետրի, մինչ հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքի պատրաստ լինելը, իսկ դրանից հետո արդեն 1.5-ից հասցնել 1.8 միլիարդ խորանարդ մետրի, ավելի վաղ փոխանցել էր տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Վերջին շրջանում հայ-իրանական փոխայցերը նկատելի ակտիվացել են և դրանց օրակարգում հիմնականում էներգետիկ հարցեր են։ Իրանական կողմում էլ կարևորում են այս գործակցությունը, հույս հայտնելով, որ իրանական գազ կմատակարարվի Հայաստանին ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրության, այլև այլ սպառման համար, անգամ Հայաստանի տարածքով դեպի Վրաստան, այլ երկրներ հասցնելու տարբերակները։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։